بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواية إمام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بدع الاسلام غریبا شروع شد اسلام غریب یک چیزی غریب بود که پیروانش کم بود پیروان حقیقیش کم بود و سیعود کما بدع غریبا و به زودی چی طوری که آغاز شده بود غریب میگردد که پیروان حقیقیش کم میباشند که مسلمان شدن مشکل میشود فطوبى للغرباء رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید پس خوشا به حال غریبان پس خوشا به حال همان انسانی که در این صورتی که مسلمان های حقیقی کم هستند و مسلمان حقیقی می گردد و مؤمن حقیقی می گردد پس خوشا به حال آن انسان خوشا به حال آن غریب ای برادران عزیز و مهربان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیحی که امام مسلم روایتش میکند برای ما و شما آگاه کردگی هست که اسلام چجوری که پیروانش کم بود غریب بود روز باز همین خیل میگردد پیروانش کم میگردد امروز همان روز است که ای برادران عزیز مهربان پیروان حقیقی اسلام کم شدگی هستند پیروان حقیقی قرآن و سنت کم شدگی هستند رسول الله میگوید پس در همین روزی که پیروانش کم هست در همین روز هر کسی که به اسلام چنگ میزند به قرآن و سنت و پیرو قرآن و سنت میگردد پس خوشا به حال آن انسان چی عمل زیبای را برپا میدارد چی عمل خوبی را میکند که چنگ زده است به قرآن و چنگ زده است به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دوستان عزیز برگردید به قرآن برگردید به سنت تا اینکه از جمله آن کسانی باشید که رسول الله خوشا به حال شما میگوید خوشا به حال آن کسی که به قرآن و سنت چنگ میزند الله عزوجلال ما و شما را پیروان حقیقی قرآن و سنت بگرداند این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکند